żył. Atrakcyjny pan chciałby koniecznie dziś, nie jutro dziś, poznać pana jakiego. Nawet za rok, nawet za sto, kochać go nie przestanie, bo tylko wie, on mocno wie, jak niedobrze być samemu jest. Kulturalny pan szuka kogoś, kto chce, bardzo tak chce, do niego się poprzytulać. Chodźmy się w pary, kochajmy się. Kochajmy się, chodźmy się w pary. Pokochałem pana, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasne dla mnie jest, że tylko ja na to czekałem. Pokochałem pana, gdy w drodze się minęli. Wiem to teraz, jak nikt wie, że życie z panem podzielę. Dopełnia się marzeń. To nie jest tak, to nie jest tak, że ogień nie parzy. Więcej ni mniej, więcej ni mniej, swoje życia skrosujmy. Po co ten pęd, po co ten ruch, bo czasem nie da się wolniej. Włączmy się w pary, kochajmy się, kochajmy się, kochajmy się, włączmy się w pary. Pokochałem pana, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasne dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałem pana, gdy w drodze się minęli. Wiem to teraz, dobrze wiem, że życie ja z panem podzielę.